خیر که یتیم یم او غم جن تا بل منځه مختره خوش مزړه په پر هرو دی ښکلوه مختره د خوش مزړه په پر هرو دی ښکلوه مختره خیر که یتیم یم او غم جن تا بل منځه مختره خوش مزړه په پر هرو دیش کلو مخترم دا خوش مزلم پا پر هرو دیش کلو مخترم زما با قسمتو چه یتیم شوام بابا جان شو شهی زما با قسمتو چه یتیم شوام بابا جان شو شهی دا تقدیر کړنی پرتا نظر اړوا مخترا خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا خیر که یتیم یم او غم جن تا بل منځه مخترا خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا د خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا لکه چې تا یاد ښکلا او خوشایو پیغام لکه چې تا یاد ښکلا او خوشایو پیغام خدای دې کړتل دا ویر تیارو ته صبح دا مخترا د خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا خیر که یتیم یم او غم جن تا بل منځه مخترا د خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا د خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا ستا ورتلو ته یم اختر ځکه سترګې په قبر تولا مخترا د خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا خیر که یتیم یم او غم جن تا بل منځه مخترا د خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا د خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا ای د سرول مار رازا د سر خوش پاکو صفا وړانګو کې واخلا د یتیم سترګو نه مخترا د خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا خیر که یتیم یم او غم جن تا بل منځه مخترا د خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا د خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا اختر راشه او نظام ته پتوح پاکی راوړه اختر راشه او نظام ته پتوح پاکی راوړه مسکا پر شونډو او پر زړه باندې مرهم اخترا د خوش منزړه په پر هرو دیش کولوا مخترا خیر که یتیم یم او غم جن تا تا بل منزا مخترا دا خوش مزر پا پر هرو دیش کلا و مخترا دا خوش مزر پا پر هرو دیش کلا و مخترا خیر کایتی میام او غم جن تا بل منزا مخترا پر هر دیش کلا و مخترا.